الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. سورة حامیم جاسیہ کی آیات اللہ ذکر شو دو قسمہ، یو تا آیات تنزیلی ویلشی دو قرآن آیاتنا، او بلتا دلائل عقلی ویلشی. نزکی ویلو فبأی حدیث بعد اللہ و آیاته، دوڑا خبری ذکر کلوی اشارہ چپا کما خبر باندی با دا خلق ایمان روڑی. پس داغ آیاتو قرآنیونا او پس دا دلائل عقلیونا بعد اللہ یعنی بعد آیات اللہ اشارہ دا دا قرآن یتنو تا تنزیلی، او آیاتی ہی کہ عقلی دلیلنو تا چھتا ایمان دا پارا خدا غدو خبری دی چھے او بندہ نپا آیاتو قرآنیو باندی یقینو کی ایمان روڑی، انپا عقلیو دلائلو باندی ایمان روڑی، دتو بسان جامی نالاوی ویلن حلاکشو تباشو. یو معنی اخپل دا حلاکت او تبایی، او بل ویل یو کند دا پا جہنم کے. یہ حدیث کی رازی چھ جہنم داغی نهر روز پینز سو زل پنا غواری، چھ اللہ دا خم جہنم یا ما دا دی کند نو ساتھ. نو نشکات شریف کی راغلیو جنبی علیہ السلام ویلیو چی دا کند دا چا دا پارا تیار شوی دا القراء المراؤون من امتی، دا زوما دا امت قاریانو صاحبانو لیا، کم قاریان چریاکاری کئی چیرڑیر زبردست قیرتیو کو قاری باسد پشانتیو خواب. کلوی دا سبعا کلی دا، کلوی دا قاریان و مشاعر دا، کمعاشر دا، کمشاعر دا، دا قرآن پوری ٹوکی کول دی. زکا دا مطلب نه ندی خبر، او سوک تجویدو نکی، سوک تراتو نکی، او سوک خواگا وازو نکی چه زمان نموشی پا دنیا کی دا پاپو لرشما او ما پا مرکز کے خلقو پیجنی. ویلو لکل افاق، اگا کند دا دغی خلقو دا پار تیار شوی دا. دا دیوزه کې الله رب العزت دا شپق جرمونه بیانې افاق دې ډیر درو وي اسیم دې په ګناهونو کې اخته دې يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر هل آيات ناوري او بزد كرازي مستقبرا كسو كتووي جدا خذي باندا دا قرآن الله صلى الله عليه قاله جتا طول علمون اوكلو دستار بندی دي اوكلو قران دل نظر زی تعالی خلا قران را لګلې تعالی خلا درس نظامی نو را لګلې چې تعالی سکاله د بند په کتابونو کې تیر کړو پوښوي به کنه دا قران دومره بی عزت دی وکړه تنه دی ویلې په ترجمه باندې استادی استادانو هم نه دی ویلي شپېته او یو تر رسیدلې قرآن ولا نو ورزي یو تټېلو یو بل تټېلو افاق او عصیم دغه دی مسلور داشو بیا ور پسې وی کلم یسمعها دړو اورېدل نه دینو شپږم وی وځاله ممن آیات ناشین اتخذها حزوا کچرتا پس آیاتونو پوښینو ټوکې ور پورې کوي شپږ قباحتونه ذکر کړو دچا د قران د دشمن قران دشمن څوک دی چ هر څه دکې هو قران نزد دکې هر علم کوي هر علم کوي ها او قران نزد دکې ټکه ولا نو ورته الحمد په معنا نه پويږي کلمې په معنا نه پويږي نو کاغه فنون وي کاغه کتابونه وي کاغه داخلی او کې مدرسو کې او فارغ هم شي او خلق امور او بلر به خوشاله هم شي والله وي زما د کتاب دشمن دي نو دی له ورو اخبار نه کوم ها کته وی چې هغه خو حفظ هم کړی دی تجوید هم کړی دی نه دی ته قران ویل نشي ویل مطلب یې نه پوهیږي نو معنا ولې نه ورځي قران خو الله دې لره لګلو چې څنګه ته وای او دا څه په مطلب هم پويږي بغیر د څه کتلو ماتلو نه چې دا نه وي نو الله وی دا زماده قران دشمن دی دې ما سره پیدا کړو دنیا کې ما خدا قران دل نه نازل کړو دو تاړو نو کاته بس دغه وکړه چې هدیه کو وی قران او هدیه کو او وین غختو الماره کې خودو تاخ کې خودو او بس پروت وای برکتی کتاب ده ویل لکل افاکم هلاکت ته زپار دهریو ډیر دروغ وینکی دروغ ټول دا باطل پرس وی دا قرآن چی بے بد لگی دا توحید نم چی بے بد لگی دا ټول دروغ جن افاق ډیر دروغ دی وی چی در اشتیاو ٹکے پکی نشتا حسیمن پڑیرو گناہونو کے اختا دے که گناہونا چرشماری نو اغل لرشا بیا اغال تناس ده نزان سر قلم او کاغذ ووزا او اغتا گورا و گناهو نلیکا اغتا گورا و گناهو نلیکا څه ګناونه وینو پاو کی ښا ولي د ملک بدعات رسومات ریاکاری د مال دولت عبادت کوونکې د دنیا پرستو پخپو کې پروت دا حلق دی بچیو سره بنده ته محتاج شو دی افاق او عصیم شو ډیر لوی ګناګار شو کدی چې سکی د الله رضا د پاره نه کوي کومز کینوم د بنده د پاره کسو ذکر می کر کینوم داسې په یو سترګا په لګوري چې ما ته چا خیال لکنه کو باندې ولاړی نو هم سر ته نکته زولاندې د خلکو په مخ کې کنه چې پیغمبر ویلو چې دغه مونز د کور دی جمعات صرف د فرضو د پاره جوړ شوی دی ادا ته چې کوم نفل او سنت کوي دا د جمعات مونږ نه دی دې کې ثواب نشته باغی ثواب څه کوي حدیث د ابو داود او ټول پیغمبر ویلو لا تجعلوا بيوتكم قبورا ذکرون ان قبرنا مجوڑو ہے قبر کې همون زو داس نکی کنه کی دی هو په غیر سمانی پیغمبر ویلو چې قبر د مانزه زینه ده نو تا کوروم داس کې چې هغه د مانزه زینه ده اویلیو چې زما په جمعات کې مونږ یو مونږ په زرو مونږونو حسابي مسجد نبوي کې حضرت نکور ته زما ځکه چې کور کې د زرو نوم ثواب زیات دی دا څومره بد قسمتي ده دا څومره جهالت ده چې داوا دا کوي چې مونږ ثواب ګټو او په هغه په ځای ګنا ګټي پیغمبر د ترشتینه نخکاری دا خپل مشران او بوساړي د ترشتینه نخکاری چغیم لګیا دي کته پورته کیږي اته هم لګیا کته پورته کیږي دا پیغمبر سره راغلم اخو په دې خپاو چې ولی په دې جماعت کې دا سنت او دا ویتر او دا نه بل کوي مسجد بنو اشهل تراغه او غي لګیاو په دامن څخه د جماعت نه ده دا خو د کور مونږ دی چې پیغمبر په یو کار خپای هغه کې ثوابي ډیر ثوابي پکې کنا دا وجه دا چې خلق جزان داسې دی په تیار کې چې او ته صحیح لار نه ده خولې ښا دور نه پوي سره د وینان دا یقین نشته چې ګندار اشتیا پیغمبر داسې کړی دی او داسې ویلی دی اگر چرې په جمعات کې سنت ندی کړي ویترې ندی کړي نفل ندی کړي بغیر د تحیت المسجد نه او بغیر د اعتکاف د الله سرزو نه نو دومره زبردست سنت د پیغمبر هغه پاتې ثوابونه ګټي ویل لکل افاق اسیم الله او تخیری کوي ښا حلاکت تیز پار داریو دیر دروغ جن او دیر گنانگار دا سوک دے افاق او اسیم سوک دے یسمعو آیات اللہ تتلا علیم اوری دا اللہ آیاتنا چی بیانو لشی پا دبان دی ہر دے کی اوری کن اس خدا سے دے نشت چلتا دا قرآن درس نہیں کوم دې کې چې قرآن درسونه دي د شاعت علما دي دا خلقنا ورې د آیاتونه اوري بیانول شي ثم یسر مستكبرا بیا دې پزت کې راضي لوی کوونکې وګورو ته د دې سوې مسلمانان ته وي مشرکان وي دې قرآن ته وي زمونږه حاجت نشته یسر مستقبل فائدتی چم گیا غستیش خواد یصر اصرار زتوی چې په ګناه باندې پکلا کو درېږي چې هر سی خو نه منم وي نه منم مستكبرن ځان دې نلوي ګني چې زما دي تاجت نشته موږ خپل استادان وښته خدای دې خصاتي ډېر برکتیان برکت غونډې وي پیدا به ته پته ولګي قیامت کې خو تاسو رکار کړې د وطن په ویګه نو او کنه ته د کلمې په معنا نه پويګي ته د مانځ په معنا نه پويګي ته د جنازې په معنا نه پويګي نو ته په څه پويګي دا درځي استادانو دوکا کړې ده ها دی وسره ټینګه قیامت کې خو بیا ټول په بد حال یې کنه دې ظلم تپوس نه کې تا خو به دې خبرې لنه راکړي نه د پیسې نه د جامې نه د خوراک کا هر څه یمې اوسلو اختیار دې ټول په دې خړلې او تا سره دومره زیاتې کړې تا ته ټک نه ده خولې کلم یسمعها تبا نوی چه ده قرآن آوری دلی ده ده سی پا شرکیاتو که ڈوب ده تبا نوی چه ده قرآن آوری دلی ده اچه ده پوستی نو که چه رو را استاد خدای نسو امید شته ولی ده ده مسلمان نخکارم اللہ فضل ده پینزه وقتا منگا زور ازو جماعت تا همونس کهو اذا جمع دوا کو ها ملاوی فبشره زیر ولا ورکا بعذاب علیم عذاب دردناک جنت نشته وای جنت الله تاسو له درکې چې خدای دې کتاب سره دښمنی کوي چې سو غراشی وي چیرې قران راوالی چې زه رانیز دې شه او لسمه خبرې کوم د قران دیو زموږ استاد شته وی ښا موږ ته بدل تشر نه جوړای وی قران تشر وی ښا دا پوره بدمعاش ته کنه ښا الله وی زیر ور کده تا په عذاب دردناک سره چې استاد پر جنت نشتا جهنم دې دا خو هغه عوامي ذکر کړو امیان خلق تیغی داسی ارودی دی چی گواری پا قرآن بانده صرف پیغمبر پویده وی ترجمن اونکی گواری ده چانا تدی پا مانا سوک نپویی گواری حالا چه سوار لس علمونو که امیان جزان رستو شی نچه مونگا خو سوار لس سکه چه یوم ندیکلی نو نبا گنایی نو خواه نوس ور پسې دا غمولانو ذکر کوي چې هغه آیاتونه ذکرې دي کنه ما غوې د دې لپاره نه ذکرې چې مونږ په هدایت حاصل کو مونږ په الله تزان نزدې کو نه واذا علم من آیاتنا شئن کله چې پوښي زمونږ په آیاتونو باندې سلګ غونته شئن اتخذها هزوا نو ټوکې ور پوری کوي ټوکو د پاره ذکرې غپ شپ په تیزی یو بل سره مجلس په ګرمۍ د په خوا دغه وکړه لیلی پټکی به وای اټی اټی پاندې به د بیزت مشران نوی ودا چل کو چې ځان له وکی نه است کنه پایا تونو پورې بیٹو کې کولې څنګه وې کولې لکه څنګه چې مخکې آیات نازل شو سورې دخان کې ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم چې دا غوونه د زقوم خوراک د دې اسیم دی ابو جهلوی چې راولې کوچو کجوري راولې چې زقوم خورو اتخذها عضوا پایات پروتو کې شروع وکړ کنه کوچاو کا جوړو ته زقوم وي تاسو ظالم بل رستو سورې مدثر کې آیات نازل شو چې الله رب العزت وي جعلها 19 په دې جهنم باندې 19 ملائک مقرر دي مشرکان خو بدی تناستو کنا آیو پکیوی چلکا دی اتلس و خوزدی موارما و دی یوید پارتاسو زان جوڑ کنو دی نلس و خوکار سال کوئی کنا ٹوکی اور بشورو کلی دا خو اللہ دی امتحان دا پارا ہوئی دی ملیک و شمار خونشتا وما یعلم جنود ربکا اللہ ہو د ستاسو امتحان د پاره تاور پر ټوکې شو روکلې آیات راغې سورته انبیاء کې انکم وما تعبدون من دون الله حسب جهنم یا کافرانو تاسو او تاسو چې د چا عبادت کوئ عابدان او معبودان ټول د جهنم خشا کیه ایو پکې وی چې دا خو عجیب خبره شو ډیر خوشاله یو زکات چې د عیسی علیه السلام عبادت شوی دی معبود دی د وزیر علیه السلام عبادت شوی دی معبود دی د ملائکو عبادت شوی دی نذیبوم جهنم کی خوشاک وای مونږ ور سره خوشاله یو ټوکی وکړ پایا ته دا په خوانو ټوکی وی ښه دو وسنو ټوکې وګوره آیات راغلې او سورۃ البقره کې او داسې هر سورۃ کې ولا تشترو بآیاتی ثمنًا قلیلًا یا خلقو زما پایتونو باندې دا پیسې ماخ لګي پیسې نو مګر مچوي چډیر په اخلې ډیر په اخلاقه کومولاده خان توبه توبه او کولی دو نار څه بدن ایرشي چې د په لمنې خومز کیږي چې هغه کوم توبه خو دې توبه تیارې کوي او کوم تکلفات کوي په خپل ځان باندې هغه دا آیات دمانه کوي ګور دا ټوکې نه دي اللہ دا مطلب ہو چلے کی پی ماخ لے ڈیری پی واخ لے نا اللہ وی سمن قلیل دنیا تا وی حسن بصری وی چی دا ٹول دنیا اچی دی کس دی دا ٹول سمن قلیل دے دا زمان دا یتن مقابل کی حس چین دے ادو اتوی چنا پینزو لس پی ماخ لے زرگون پی اخ لے دا یتن پر ٹوکی کول لکن دغسی آیت براغی داغی با یو مطلب و دیبت نبل واغستان سور عراب کرالل چلام لکو لنفسی ضررا ولا نفعا نفعا ولا ضررا الا ما شاء اللہ وی پیغمبر چیز دخپل زان نیم مالکو نزان دا فیدہ حاصلولشم نزان نا ضرر لرکولشم الا ما شاء اللہ ہم اگر چس کی گی نزا اللہ طرف نکی دی سوی الا ما شاء اللہ گو رکنوی دی لبے زور ورکاو اصبے الا ما شاء اللہ ہاں چی اللہ اگواری نبی آزم علیکی ما دا نفع و دا نقصان دا گو را یاد پرٹو کی دی کنا دا خو تا آیت کیو بل سرا تصادم پیدا کو چې مخ کوي چې نیم مالک او رستوي چې مالک ما دا بوست سمے کنه نبی علیہ السلام ویلو چې زما د امت اخری خلق بداسي چې غریب قرآن یو بل لرا بغي قرآن به یو بل آیاتونه هغه دغه قرآن کې وتعارض پیدا کوي، تناقض پیدا کوي. نذا خلق دکنه د الله ماشاء الله معنی سوکړه چې د الله خو خشینو بیا ولا اختیار د نفع او نقصان ورکی پیدا چاویلی. او حدیث کې راغلی و چا چې په قرآن کې د ځان نه خبر او کړه نو ځان له جهنم کې ځای جوړ کړ. دا بیاتونو پورو ټوکی دی کنه خا د خپل شرک د پاره او بدعت د پاره آیاتونه پیش کړي چې ولې نه دی راغلی. ومن قبل كانوا يستفتحون وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا او اذا يهوديان و پیغمبر وسیله کو کنه نو بیا په کافرانو غلبه کوله. پیدا کوم زه راغلی بدبخت ولې د خدای کتاب سره ظلم کوي. ته دې لپاره چې آیاتونه دکړې دي چې اوس پاره پر ټوکې او خندا کوي. اگر نور ٹوکے ہو گو رہی تعویز کے وصلی کے دو قرآن آیاتونا دب اگر اگر خودی خوا اگر نور خلا پریده چی انسی منسی لکی ہو غیر اللہ تعوازونا کی ارواح خبیصہ ہوتا طیبہ ہوتا وغیرہ یا جبریل یا میکائل خوخ کارا شرک دے خدا چکموی چی ند خط خط عویز خده کنا وی خسنگی ویچی ده قرآن آیاتو نپا کیولی که دا چا کلیو دا تین ستا ده که دا دا اللہ و دا پیغمبر ده. نو اللہ ویلی دا سی پیغمبر ویلی دا سی دا صحابه و پا عمل که دا سشتے پا غیو لاک سلویخ تو ذرو کم زیاد که صحابه اکرامو کی چا دا سی کلی دی چې کاغذ کې د قران آیاتونه لیکلې دي او یې چاته چولې دي دا کته باغ کار کوي چې پیغمبر او صحابه و نه کړي کنه هغه کار وکړي ځنه ودین جوړې هی پلانې لیکلې دي پلانې لیکلې هر چا چې لیکلې پلانې سي دین د پلانې نه دی دین خدای الله او د پیغمبر دی. دیر بدی کلی چی دیلی کلی اگل پا دی حس دلیل نشتا دی ولی اخیر تا انسانی اللہ دل عقل در کلی کنا یو سڑی لیٹرین جوڑ کی دیر خیستے جوڑ کیو دا تیلو نپا کیو لگیو دا ملکو چو سوکو تا ہوئی چو قرآن پا کی دا کنا نا بس ہوئی تو باو باسو ما قرآن دا پار جو قرآن دا دی زید راولو دی خانو ایدا چه تا کم تاویز چول دی اگه که آیاتو ندی نو تو خوار وقت دی رازی کل دی بدنم خیرن بیلمازی نجسی نو خیر دی دا یو آیات او دا طول قرآن حکم یو دی چې څنګه ټول قرآن قدر او احترام کوي نو د یو آیات بوم کوي نو دا د الله په کتاب پورې ټوکې نه شوي چې خیر ده که د قرآن آیاتونه په خیر پکې کم ځای دی بدبخته دا راغلي کم ځای و ولې د قرآن بې عزتي کوي دا ستا د ټوکو د پار نازل شوی دی. دا مولان دی چې دجال سره بروانی خان دا مرګری دی خپا خپا مرګری وذا علم من آیاتنا شیئن اتخذها هزوا کله چې پوهی شي زموږ د آیاتونو نه پس باندې نو نسی هغه لره پټو کو سره عمل نشته ټوک اور پور شروع کی اولئک لهم عذاب مهین د دې خلقو لپاره عذاب دې رسوا کوونکې دې د الله د دین رسوایی وکړه دې د الله د قران رسوایی وکړه سیو ټوکا خو نه ځکنه یا خدای ته او تپوس نشتا څوک غږ نشي کولی ولی پلانې سه ډینګې سه توبه توبه چې د کفر په تو در باندې وکي کفر خدایږي سپېدې تړلې دې کورو چې څوک دغه خلاف کوي نور پرانو دی ورپسې نو ګوره زاده دي خیراتونه دي په مرحوم پس خیرات کوي هغه مرجوم دي ادي وته مرحوم مرجوم ته مرحوم وي چې هغه د دین نه نو خبر هغه ټول عمر په 1 2 3 کې تیر کړل دي داغه خبرې ټولې زغه ده ظالمانو خلقو خبرې وي هغه یې سننه ده خبر او اس مرحوم شو چیخ پی اگری تکلی نو مرحوم شو ها مرحوم پسی سچلو کدی سال سواب دپارا وڑوالو کتابو نی چاپ کلو چی دا دا مرحوم دی سال سواب دپارا ویدا دا مرحوم دی سال عذاب دپارا سورت یاسین پوئی کی پا دیوانی تا سورت یاسین نخبری چدی کس دی که خبر شوی تیو دی بیا تا چاپ که کنا نمال بل نم که دا تو سورت یاسین نا نی خبر کنا سورت یاسین خستا زل چوله دی زکا ستا زل دا دی ستا عقیده دا دا چی دا اولیاء کرام زمون خبری اللہ تا کئی دی خبر کتا نغرزی دا زمون شفاعت کئی دې زمونږ لپاره خدای ته سوال کوي او سورت یاسین د دې لپاره نازل شوه چې صاحب یاسین وای چې ان یردن الرحمن بذر لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا ولا ينقذون صاحب یاسین چې ځان په غزر کړ په دې مسله باندې الله تو دې جنت ته قیامت نمخ کې جنت ته لاړ تاسو کو دایې په توحید باندې څوک ځان قربان کی هغه قیامت نمخ کې جنت ته ځي بل څوک نه هغه وی خلق ته چې خلق کلمه له تکلیف را کوي نو تاسو دا الہان تاسو دا مددګاران د دې شفاعت مال فیضه نشی را کولې او دې ما د الله د عذاب نه نشی بچ کولې خو تا داوی ورګته راشم شو او په داسې قتل سره قتل کو یو تنو کنه چې دوه درې سو کسان په دې پاسه ګرځي وې دې سره څه کوي هغه هوټل یې ستاسو نه باغی هوستاسو اختیار نشته دې سره چار څه کوي نو کوي دا خو د دې مثال خو د لباس روح ته نووتو اصل انسان ووتو هغه جنت ته لاړ هغه الله درې خمو جوړ ورکړه اتا سودا صفات حدیث سورت یاسین چاپ کړي د مرحوم د عیسی علی صاحب د پاره وای دا سورت یاسین به په ډاګه پروتي پلار کې بپروتی وړو به اخوا دې خوا کوي او چې تنگ شي تینا نو تیلې کې وای واچی چې دا جمعه ته اوسه زمونږ نه په کار توبه توبه ایو کفر دې دی خلک نورانی قیدی بچاپ کی الک ادا سکه ہے دا دې کوم نکلی کلی وا چې دومره قدر او عزت قید دې دې سې عزت دې ورنه قران عزت نکوي هغه نورانی قیدی عزت کوي ها پنځه سوره بچاپ کی پنځه سوراتونه د قران نه کټ کی لا سخپې ته نه کټ کی ستانه وای دا لا سخپې پرې کوونه چې ته قران سره دومره ظلم کوي درته چا ویل دیر سپاری و جدا جدا وکي دا اصل نه وی دا ختم شریف د پاره خدا دا ظلم شریف د پاره تو الله کتاب سره ظلم کو دا کم دی او دا ختم چا کړو دا ته چې کې چې دیرش کا سره وغواړي اشرګن دي کنه او یو یو سپاره په ویشي دا پیغمبر کړو که صحابه کړو که تابعین کړو چې دین کوم خلق هواغي نه دی کړی ها به دین خلق وکړي بدعتیانو سخاتیانو خیرات خورو وکړي دا غیر دین شو کومره لوی ظلم دی او حق نشي کول فتوا در باندې کوي دا ټول پکې رااله چې الله دې کتاب پورې ټوک دا دې لراغلی او دا قران چې دومره لوی بی عزتی کاوه د دې هلته په پرچو کې یا تون لیکلی کنه سکول کې او هو او په بوتانو کې ګرځي چې پرچور کې نو بیا کته وګرځي نو خلق به ګرځي را ګرځي ګرځي را ګرځي دا د قران عزت ته د خلقو سره ښه همون ته بدوي او قران باندې چې موعده داسې دې درس ته ویجت نشته دی دغه تاجت ته چې دا تکم سکے قران ستا په حق کې ویلي چې له عذاب موهین دې د الله د کتاب رسوایی وکړه الله به دې رسوایی کوي قیامت کې خا می ورایم جهنم مرګ دې او جهنم دې بس مرګ دې او جهنم دې توبته حدیث کوي ډیر غټه دوکا ده هر وی ډیر تر نه جنازه او شوا ها وَمِنْ وَرَائِهِمْ جَهَنَّمْ قُرَانُ وَلِ جنازه اوش وخوا پل جهنم ده تا سنه خبر ده ده حال نه ده تا سو چرت جماعت کلی دلیو اختر پر وزو ده ده سه احسان کار ده بس چه تا سو لاسو چد که ده خدایو باخو چه تا سو دری ما خام خیٹی مالیشی ده خدایو باخو چتا سو جمعه او ما خامو نه اخره پاړه ولي پیمانه نو بس دې خدای او باخ ادا سه احسان ده دا قران الله صلی نازل کړي ده د بخنه اسباب خخولي دي کنه دا خلق په دې خوشاله ده ډیر غټه دوکه کې پراته دي چې مون نشتا قران نشتا یو بل سره رور ولي او همدردی او دغه نشتا دشمنی ده دمورو پلان حق نشتا درونو خوین دو برخه نشتا ایس نشتا ایس جنت تبازی ولی دیور پسی چاچه اوچتی کلی کنه خوا دا چاچه چی اوچتی چی کنه بیساو با جنت تزی من ورائهم جهنم مرگ دیو دا مرگ سر جهنم دی صرف دیتا پاتی دا چی مرگ راشیم سوال پیدا شو چې دې خوم ډیر په باندې کړی و د منځونو د زکاتونو د عمرو هر کال به عمرې له حجونو ادا ګورم خیراتونه دې کړی کنه الله یې غن دي قبول شي عمل الک او چې ستا عقیده صحیح نو چې ستا عقیده د شرکی او ته اروخ کې د خلینو دا خبر راو باسي چې دا دنیا د چا د مخه آباده بس وشو کنه ستا اوس مانځ ته ساجت ته روجو ته ساجت ته اسې د خپلې ته ټوکره جوړې ده اسې ولا یغنی عنهم ما کسبوا شین فاذا نشور کول ذیلا هغه عملونه چې کړی دي زرهم هغه عملونه برباد دي اغا عملنا هبا ام منصورا دی قرآن ویلیو سورة فرقان کے ولهم عذاب ولا متخذو من دون اللہ اولیاء نوی چه خپل عملونه ندی قبول کنا ندی خو کامل کامل پیران نیولیو زاند کامل کامل پیران دنیا کې مشهورو کنه خان دا کرپوري او د ساوکانو دا نمونه په دنیا کې دا لوی لوی خلق چې وو ادي وې ډېر ملازه کولا او ډېر سيزونه به ولا وړو شکرانه به ور کولې خپل مناسب یو لسمه نو قضا کړی د لوی ځوان دا لوی ځوان به موږ قضا واړو واړو سن شي کولې هغه به موږ سن شي کولې الله وی ولا متخذو من دون الله اولیاء نو ولا غفید ور کول شي چې دیني ولیو بغیر د الله نه مددګاران ولهم عذاب عظیم دې لپاره ډیر لوی عذاب دی شمارې چې دا سور عذابونه ذکر کړو هاذا هدا دا قران به حدا او به انتها هدایت دی دا قران هدن یې ویل دي ته د هدایت حد نشته انتها نشته نکره را وړي لکه اولائک علی هدن من ربهم الله رب العزت وی هدایت امیر کو هدایت ام دنا رک شو کم په لګرځه اجزان کله یو ځای ټکرې کله بل ځای ټکرې ټول په دې شوق او په دې امید چې مونږ الله رضا کو الله زمونږ نه رضا شي وې دروغ جنې کنه افاقا چلا پس رضا کیږي او ته پرې خو دو اته خلکو بس منډي وې کله یو تناسته کله بل تناسته چې د دعا درخواست ده خدای باندې الله وی دا قران را لګلې دا هر سهار سدي ته بل په عمل نخلاصيږي په خپل عمل بخلاصيږي پیغمبر خپل لور ته وی چې یا فاطمه اعملي اے فاطمه عمل کوا عمل کوا فَإِنِّي لَأَمْلِكُ لَكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا قُرْزَنِيم زِمَوَارُ استاد پارا دا اللہ سرا دهیس شی عمل کوا عمل کوا پیغمبر کور دے اخپلی لور تدا سوائی او تبا دا بابا جی او دا لالا جی پا دوابان نخلاسے گی ادا سے آسان کار دے دے خبر چیا غسنگ دے اسنگ وقت تیر کڑے دے دنیا کی چکه شرواله څنګه او مشرواله څنګه د سدوجنه کراچي تراغله کاغذونه وګوره کنه اته لګیاي نو سغته وای چی ته په خپل سنکه هاذا خدا دا قران یو عظیم هدایت یو عظیم خزانه والذین کفروا بیاات ربهم هغه کسان چې کفر وکاو پیاتونو د خپل رب لهم عذاب من رجز علیم دید پر عذاب دے ډیر سخت او ډیر دردناک ډیر سخت او ډیر دردناک دا سور عذابونه شو ګراول وی او شرم بعذاب علیم یوا لهم عذاب مهین دعا لهم عذاب عظیم ذری لهم عذاب من رجز علیم سلور ده چاله ذکر کړو ده قرآن دشمن له چې قرآن به بد لګي چې خبر شي چې یعنی زه کوم بیانې ال تکوم درس ال تم پنځ پیری دي ال تم وابی دي بس په تنظیم باندې دولس بجاو شي وای ګوره خپکی ګم الله استاد لپاره سلور عذابونه ذکر ته ولې خپه دمر قدر د بل چاشته لکه استا چي دي واخر دعوانا الحمد